αυτό ελέγχου. Έτος ελέγχου. Μοιάζει με επανάσταση που αρχίζει. Ο σκύλος λύσαξε και άρχισε να βρίζει. Το ποτήρι όντως έχει ήδη ξεχειρίσει απ' την τόσα διαφορία που μας έχει πλημμυρίσει. Συνεχώς ο μικρός Αλέξης μου θυμίζει πως η ελευθερία του λόγου ακριβά κοστίζει. Πάνε τα χρόνια που με λέγανε φατσούλα, τώρα έχω και ταβέλα, τρομοκράτης με κουκούλα. Πάλι το μυαλό μου παρανοεί πως αφήσαμε την παρακμή τόσο να ξαπλωθεί. Όλο μας το είναι ένα πράτα και μια σέρκοβα. Γαμώτη μου γι' αυτό έφυγε ο Τζουλιάνι ρε στη Γένοβα. Κατά τα χέρω το βλέμμα του αετού. Με φυλάνε κάθε μέρα απ' το μάτι του καρπού. Είμαι Ευρωπαίος συμμαχός με υπερδύναμη. Να πάω να γαμηθείτε ρε, είσαστε τύρανοι. Είναι η φωνή του Παύλου Φίσα, αυτή που ακούμε. Του νεκρού πια από το χέρι του δολοφόνου Χρυσαυγίτη χθες το βράδυ. Δεν χρειάζεται λεπτομέρειες, περιγραφή τα ξέρουμε όλα. Ήταν γνωστός ράπερ στη μουσική σκηνή της Αθήνας από το 1997. Τίτλος του τραγουδιού «Εκτός ελέγχου» το έγραψε αμέσως μετά τα γεγονότα του Γρηγορόπουλου το Δεκέμβρη του 2008. Το πράγμα έχει ουσία, ρώτα. Το μπάτσο που τον φάγανε μια νύχτα χρειαστεί αστεία. Όλη η ζωή μας έχει αλλάξει σε ένα δράνιο, ένα πισί και ένα πολυτελές αμάξι. Και πλέον... και βεβαίως να πούμε ήταν Έλληνας κυρίως προς το κοινό της εκπομπής και του σταθμού, που ψήφισε Χρυσή Αυγή. Γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα αυτοί οι άνθρωποι. Δικαίωμά τους να κάνουν ό,τι θέλουν, δικαίωμά μας να κάνουμε κι εμείς ό,τι θέλουμε, αλλά υποθάλτουν εγκληματίες και με την ψήφο τους αναδεικνύουν εγκληματίες και βγάζουν εγκληματίες και δολοφόνους. Αποδείχθηκε χτες, το λέμε καιρό, δεν χαιρόμαστε καθόλου για την επιβεβαίωση. Ήταν θέμα χρόνου, θα γίνει αυτό, θα γίνουν κι άλλα. Ειδικά το τελευταίο πενταήμερο είχαν γίνει πάρα πολλά. Το πέραμα που κυνήγησαν τα μέλη του ΚΚΕ και τη ΚΝΕ που κολούσαν τις αφίσες. Στο Μελιγαλά ο τρόπος που πήγανε με τσαμπουκά για να δείξουν τη δύναμή τους, να πάρουν το μικρόφωνο και να κάνουν αυτά που κάνανε. Και χτες το βράδυ η δολοφονία το παραδέχθηκε, το ομολόγησε ο δολοφόνος, πώς το έκανε, τι έγινε, πώς ακριβώς συνέβη. Υπάρχουν ακόμη κάποιοι που μιλάνε για τα καλά παιδιά που περνάνε τις γριούλες στο δρόμο. Η προπαγάνδα πέρυσι και πρόπερσι από πολύ γνωστές εφημερίδες αυτό μας έλεγε για να μας αποδείξει πόσο καλή είναι. Είναι βία κανονική. Ο φασισμός μόνο βία είναι. Δεν είναι παρεπιπτόντος και βία, γιατί παρεπιπτόντος και βία μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε χώρο που δρά, σε μια σύγκρουση καταδικαστέα. Όχι όπως τη λένε όλοι. Καταδικαστέο το γεγονός και κυρίως άμα συμβεί και από λάθος. Αλλά εδώ. Ο φασισμός παντού, όχι μόνο στη χώρα μας, είναι βία. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι μόνο βία. Όλα τα άλλα είναι προκαλήματα. Οι λύθοι δεν μπορούν να τα διαγνώσουν. Αν και νομίζω ότι μεγάλο μέρος από αυτούς που ψηφίζουν εν γνώση τα κάνουν όλα αυτά, με πλήρη γνώση, διότι έτσι νομίζουν ότι ξεκαθαρίζει το τοπίο, χωρίς να λογαριάζουν οι λύθοι πραγματικά ότι αύριο θα είναι η δική τους η σειρά. Δεν θα σταματήσει σε κανέναν. Ξεκίνησαν με αλλοδαπούς, ένας μακρύς κατάλογος νεκρών αλλοδαπών μέσα στις νύχτες και στα σοκάκια της Ομόνιας και της Αθήνας. Δεν υπήρχαν αποδείξεις, ναι, δεν πήγαν στα δικαστήρια. Ποιος να πάει, ποιος αλλοδαπός, ποιος συνάδελφος, με τι στοιχεία, ποιας αστυνομίας και ποιας δικαιοσύνης. Συνεχίστηκαν με άλλα χτυπήματα, προχτές σε συνδικαλιστές, κομμουνιστές, εργάτες. Χτες τον αντιφασίστα, έναν άνθρωπο, ένα νέο παιδί με άποψη για τη ζωή, δεν καθόταν στα αυγά του. Δρούσε όπως δρούσε και με τους στίχους του εκφραζότανε και με τα τραγούδια του, με τη μουσική του, με τη γενικότερη συμπεριφορά του, γιος εργατικής οικογένειας που δούλευε και στο πέραμα, σε λαϊκές γειτονιές της Αθήνας. Δεν θα σταματήσουν εκεί, δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσουν, δεν υπάρχει ο φασισμός για να σταματάει έτσι. Ούτε και με τις εφόδους και την αποφασιστικότητα συσσαγωγικά του Δένδια, τον ακούσαμε νωρίτερα. Όσοι τον είδατε, θα τον δείτε και το βράδυ, που λέει τα δικά του, ότι η αστυνομία θα πατάξει. Δεν πατάσσονται έτσι αυτά τα φαινόμενα, είναι πιο ευρύ, είναι πιο βαθύ, θέλει άλλου τύπου πάταξη. Και δεν πείθη η αστυνομία πραγματικά με ένα 60% αστυνομικών που ψήφισαν Χρυσή Αυγή ότι θέλει πραγματικά να αντιμετωπίσει το φαινόμενο. Άλλωστε, ο κλειδαράς που περίμενε έξω από τα γραφεία για να. Μάλλον η αστυνομία που περίμενε τον κλειδαρά έξω από τα γραφεία για να μπουν μέσα να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, δείχνει αυτό. Για τα μάτια του κόσμου, τη αστυνομία, καταδρομικές και καλά ενέργειες. Θα ακούσουμε τον πατέρα του Παύλου Φίσα σήμερα το πρωί, βρέθηκε στο σημείο. Μου είπανε ότι βλέπανε την μπάλα, ο γιος μου με κάνα δύο άτομα, κάποιος από την παρέα του είπε κάτι για τους Χρυσαυγίτες και κάποιος ειδοποίησε τους Χρυσαυγίτες. Οι αστυνομικοί ήταν 12 και απλά τι κάνανε, όπως μου τα είπανε τα λέω. Είπανε εντάξει, μη ξέρω εγώ τι ακριβώς τι είπαν, δεν ξέρω. Και ξαφνικά φύγανε, τον κυνηγήσανε εδώ. Ο γιος μου μπήκε μπροστά, έδιωξε τα παιδιά. Σας λέω ότι μου είπανε. Και ένας έρχεται με το αμάξι ανάποδα, βγαίνει και τον καρφώνει στην καρδιά. Ο γιατρός μου είπε είναι επαγγελματικό χτύπημα. Αυτό ότι του είχαν στήσει καρτέρι ισχύει, έτσι. Άρα ήταν καρτέρι, δεν υπήρξε κάποια συμπλοκή. Ήταν καρτέρι. Ναι, γιατί φύγανε από την καυσαρία που είναι πιο κάτω. Μάλιστα. Τα παιδιά φύγανε να έρθουν προς τα εδώ, να πάρουν δύο μπύρες, να πάνε να κάτσουν κάπου εδώ. Ναι. Οι αστυνομικοί μάθανε ότι θα γίνονταν η φασαρία. Τους μιλούσανε. Ναι. Τους μιλούσανε. Και μετά μου είπανε, αφού έβγαλε το μαχαίρι, κατέβηκε μια κοπέλα αστυνομικός με τον πιστόλι και του λέει, όχι και μαχαίρι. Ποια κοπέλα, κατέβηκε. Αστυνομικός. Δίας. Όχι και μαχαίρι. Δηλαδή, σαν να λέει, η κοπέλα του γιού μου τους έλεγε, χωρίστε τους, δεν βλέπετε τι γίνεται. Και λέει, είναι πολύ, πώς να τα βάλουμε μαζί τους. Σήμερα το βράδυ, σήμερα το απόγευμα, έχει στη συγκεκριμένη περιοχή, στο σημείο συγκέντρωση, την οργανώνουν όλα τα σωματεία της περιοχής, λίγο την ανακοίνωση σας διαβάζω. Καταγγέλουμε την ψυχρό δολοφονία του 34χρονου νέου χτες στο Κερατσίνι, αποφασίστες εγκληματίες της Χρυσής Αυγής. Ο εγκληματικός μηχανισμός της Χρυσής Αυγής χτυπάει σε εργατικές λαϊκές γειτονιές, αποκαλύπτοντας ότι είναι μηχανισμός του σάπιου συστήματος του κεφαλαίου. Στόχο έχει να τρομοκρατήσει κάθε εργαζόμενο, κάθε νέο που σηκώνει κεφάλι και αγωνίζεται ενάντια στη βάρβαρη πολιτική. Να μην τους περάσει ο λαός, έχει τη δύναμη να τους τσακίσει. Τώρα χρειάζεται μαζική λαϊκή κινητοποίηση και δράση όλων των εργαζομένων και της νεολαίας για να απομονωθούν οι εγκληματίες της Χρυσής Αυγής σε κάθε τόπο δουλειά, σε κάθε σωματείο, σε κάθε λαϊκή γειτονιά. Κάθε μαζικός φορέας να αναπτύξει δράση για να τους πετάξει έξω αυτούς και τη σάπια ιδεολογία τους να μην περνάει πουθενά το ναζιστικό δηλητήριο. Καλούμε τα σωματεία και τους μαζικούς φορείς να καταδικάσουν και να συμμετέχουν στη συγκέντρωση Τετάρτη 18 Σεπτέμβρη, 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Ζαρντέν, Τριγωνάκι, πλατεία Νίκης, οδός Τσαλδάρη, στην Αμφιάλη. Να μην σας πω τα σωματεία, από Συνδικάτο Μετάλλου Πειραιά, το πιο μεγάλο, οι αμοβολιστές, μέχρι και το Σωματείο Συνταξιούχων Νίκας Αλαμίνας. Όλοι εκεί, βεβαίως δεν θα πάνε μόνο οι ντόπιοι, είναι ένα κομβικό σημείο σήμερα το απόγευμα. Νομίζω αισθάνονται πολλοί Αθηναίοι και από τις γύρω περιοχές την ανάγκη να βρεθούν εκεί. Οι αυτόπτες μάρτυρες τι είδαν, τι κατάλαβαν. Βλέπω, να πούμε που τρέχανε από εδώ και από εκεί, βλέπω έναν να μου φόραγε τη μπλούζα της Χρυσής Αυγής, σχισμένη. Ένας καραφλός ήταν. Το παιδί το βλέπαμε εδώ πέρα ότι αιμορραγούσε, μια κοπέλα τον κρατούσε αγκαλιά. Πολλοί κόσμος είχε μαζευτεί, προσπαθούσαν να σταματήσουν ταξί να το βάλουν μέσα, δεν σταματάει κανένας. Είναι οι αυτόπτες μάρτυρες. Πολύ πρωί, γιατί γύρω στις 12-11 βγήκε από τη Γαδά η πληροφορία, η είδηση πλέον, ότι ομολόγησε ο δολοφόνος, ομολόγησε ότι είναι Χρυσαυγίτης. Όχι ότι υπήρχε και κάποια διαφορετική άποψη. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά τι ακριβώς συμβαίνει και όταν ακούμε τέτοια, ποιος μπορεί να το κάνει. Μέχρι πριν 2 χρόνια, όλοι έχουμε διαφωνίες, όλοι έχουμε πολιτικές απόψεις. Συζητάμε, τσακωνόμαστε, μπορεί να φτάσουμε και σε κάποια άκρα λεκτικά. Πάντως όλοι βρίσκουμε έναν τρόπο και συνυπάρχουμε σε αυτόν τον τόπο. Τα τελευταία 2 χρόνια, κυρίως τον ένα περισσότερο, η βία, οι δολοφονίες, οι τραμπουκισμοί έχουν μπει στην καθημερινή ζωή και το τελευταίο πενταήμερο πολύ περισσότερο. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Είναι από τότε που η Χρυσή Αυγή εμφανίστηκε, από τότε που ο φασισμός πήρε με τη δύναμη του ελληνικού λαού, κομματιού του ελληνικού λαού, πήρε δύναμη περισσότερη και εκπροσωπείται πλέον και εκεί που εκπροσωπείται, στη Βουλή ή όπου αλλού. Ο Ηλίας Κασιδιάρης λοιπόν το πρωί, επειδή πολλές φορές κατηγορεί τη Χρυσή Αυγή, αλλά δεν είχαμε αποδείξεις, βγήκε στο Sky νωρίς πριν μάθουμε την ομολογία του Χρυσαυγίτη και κατηγόρησε όλους μας, αυτό το κάνει και στην πορεία βέβαια της μέρας, τους πάντες, επειδή κατηγορούν τους αθώους Χρυσαυγίτες ότι δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Ουδε μία σχέση έχει η Χρυσή Αυγή με το γεγονός αυτό ασφαλώς, αυτό το ξέρουν οι πάντες. Το ξέρει η αστυνομία, το ξέρουν οι δημοσιογράφοι, το ξέρουν οι πάντες. Πάνε κάποια υποκείμενα και μας κατηγορούν, όπως είπατε, και δημιουργούν αυτό το κλίμα. Το κλίμα πόλωσης, το κλίμα πολέμου. Μόνο και μόνο για να εισπράξουν πολιτικά ωφέλη. Πρώτον, δεν έχει ουδε μία σχέση η Χρυσή Αυγή, ασφαλώς και δεν είναι δικά μας μέλη. Είναι μία αισχρή συκοφαντία. Ουδε μία σχέση με τη Χρυσή Αυγή είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Ουδε μία σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Αυτό ακριβώς. Ο ίδιος παραδέχτηκε μετά ότι ήταν Χρυσαυγίτης. Πώς πηγαίνει κάποιος στο συγκεκριμένο κόμμα, φοράει τις μπλούζες, αποδέχεται την ιδεολογία του συγκεκριμένου κόμματος και όποτε έχει τύχει κάτι με αυτούς, έχουν εγκλόψει το σπίτι, δολοφονούνε, τραμπουκίζουνε, συμπεριφέρονται παράξενα, έχουν νεύρα που δεν μπορούν να τα ελέγξουν, αυτό αφορά και τους βουλευτές. Όλα αυτά είναι τόσο τυχαία και έχει πέσει, υπάρχει μια πανελλήνια συνωμοσία να κατηγορήσει αυτά τα αθώα πρόσωπα που παλεύουν για το καλό της Ελλάδας, καμιά φορά σκοτώνοντας και Έλληνες. παρεπιπτόντως, παράλληλες απώλειες προφανώς. Πώς συμβαίνουν όλα αυτά, κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει. Θα ακούσουμε τον Ηλία Κασιδιάρη, τον εκπρόσωπο τύπου της Χρυσής Αυγής, από την εκδήλωση στο Μελιγαλά προχτές. Μιλάει για τις συγκεκριμένες περιοχές της Β' Πειραιά. Τρέμουν την νεολαία. Τρέμουν τις νέες γενιές Ελλήνων που η καρδιά τους χτυπάει για την Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το στημένο επεισόδιο που εμφάνισαν στα κανάλια αφορά μια περιοχή που άλλοτε ήταν κόκκινη, σήμερα όμως είναι γαλανή. Το Πέραμα, που όπως και το Κερατσίνι, η Νίκαια, η Κοκκινιά, όλες αυτές οι περιοχές που κάποτε είχαν κατακτηθεί από την αντεθνική προπαγάνδα, σήμερα έχουν ξαναγίνει δικές μας, έχουν ξαναγίνει γαλανές. Η ελληνική νεολαία στρέφεται μαζικά προς τη Χρυσή Αυγή. Αυτός είναι ο φόβος τους, αυτός είναι ο φόβος του κατεστημένου. Ένας από αυτούς τους αλήτες που μιλούσε στα κανάλια είπε ότι χτύπησαν, λέει, δίθεν οι χρυσαυγίτες. Χτύπησαν, δίθεν, λέει, κάποιους εργάτες. Αυτοί, ξέρετε, δεν είναι εργάτες, δεν έχουν δουλέψει μισή ώρα στη ζωή τους. Είναι κοπρόσκυλα που αρπάζουν την κρατική χρηματοδότηση του ΚΚΕ, στείλουν γραφεία και κομματικούς στρατούς από υπαλλήλους. Έκανε ένα λάθος στο χρώμα ο Ηλίας Κασιδιάρης. Είναι από το Μελιγαλά και αναφέρεται στο περιστατικό του περιστατικό. Του Περάματος, είπε ότι από κόκκινες περιοχές, το Κερατσίνι, Νίκαια, το Κερατσίνι, γίνονται γαλανές. Έχει κάνει ένα λάθος, παρέμεινε κόκκινη περιοχή το Κερατσίνι και μάλιστα κόκκινη από αίμα. Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή. Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τα δεσμά να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια. Για να κλέψω λίγο φως από τα λάμπερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πνίξει. Των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και θλίψη δεν αντέχω. Ο Παύλος Φίσας είναι πάλι ο νεκρός, ο δολοφονημένος αντιφασίστας από χέρι χρυσαυγίτη. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Τον μαχαίρωστα. Ακούσαμε και τον πατέρα πώς περιγράφει τον τρόπο της δολοφονίας. Γιατί δεν είναι. Καμιά φορά έχει αξία και λεπτομέρεια. Γιατί του σχημάτισε γάμα στην κοιλιά. Δεν έβαλε μόνο το μαχαίρι. Σχημάτισε και ένα γάμα. Το ανέβασε, το πήγε αριστερά ή δεξιά, ανάλογα πώς ήταν. Έχουν κάποιες φορές σημασία λεπτομέρειες. Να τα ακούνε και οι μανάδες των χρυσαυγητών, να ξέρουν ακριβώς τι εκτρέφουν, πού στέλνουν τα παιδιά τους όταν φεύγουν τα βράδια, ότι δεν. Πάνε για πολύ συγκεκριμένο λόγο εκεί και βεβαίως πάντα οι ψηφοφόροι, όλοι αυτοί που μας έχουν ζαλίσει εδώ δύο χρόνια για τα καλά παιδιά που θα καθαρίσουν τον τόπο και φτιάχνουν την Ελλάδα την καινούρια, απαλλαγμένη από οτιδήποτε κακό που έχει αρκετά αρνητικά η Ελλάδα. Αν αυτός είναι τρόπος απαλλαγής, να τον συνυπογράψουμε όλοι. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντως. 2.11.208.200 όποιος θέλει. Τα μηνύματα στον Αποστόλη. Δεν θα ακούσουμε σήμερα άλλο λαό από τις προηγούμενες μέρες. Είναι προσανατολισμένη αυστηρά εκεί η εκπομπή. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, real και ενώ το μηνυμά του Αποστολή στο 54100. Νίκος Απρανίδης στον ήχο. Το τραγούδι που ακούμε είναι διασκευή του τραγουδιού του Αγγελάκα. Έχει βάλει στίχους. Ο Κίλα Πι, έτσι λεγότανε, ο Παύλος Φίσας, και έχει κρατήσει ίδιο το ρεφρέν. Εδώ είμαστε, Ελληνοφρένεια. Θα μιλήσουμε με έναν φίλο του Παύλου Φίσα, τον Πέτρο Πουντίδη, γνωστός και ως το ΤΕΜ. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, ρε Θημιά. Γεια σου, Πέτρο. Τι κάνουμε. Ωραίο ερώτημα το τι κάνουμε, ειδικά σήμερα και γενικώς. Όχι, όχι, εγώ το πάω γενικότερα. Τι κάνουμε. Τι θα κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Όχι, φύγε από τη σημερινή ημέρα. Πήγαινε γενικότερα. Πήγαινε στο αύριο και στο μεθαύριο. Ήσουν χθες εκεί, στην περιοχή. Μετά από λίγο έφτασα στο σημείο. Και. Τι έγινε εκεί, τι είδες. Ναι, λίγο τις εικόνες. Για αυτό που τις μαρτυρίες, ας πούμε, τα παιδιά που ήταν μαζί με τον Παύλο και την μου είπαν περίπου πώς έγινε το περιστατικό. Ο Παύλος είχε λογοφέρει με κάποιους χρυσαυγίτες πριν. Αλλά στα λόγια, ξέρεις, άντε ναι. Ιδιαίτερα φασίσταρια από εδώ πέρα και τέτοια. Φύγανε αυτοί, ενημερώσαν ότι εκεί πέρα μας την πέσουν, αλλά πήγαν να τους την πέσουν στην καφετέρια που καθόντουσαν τα παιδιά. Περιμένανε να φεύγουν μαζί με τις κοπέλες τους. Ήταν ανάμεικτη παρέα και κορίτσια είχαν μαζί. Mm-hmm. Και τους έγινε ακριβώς το ίδιο πέσιμο που έχει γίνει και την Πέμπτη στη ζώνη στο Φέραν. Πάλι καμιά δεκαπενταριά, ναι, 20 μηχανάκια μαζί με δύο μοτοσυκλέτες της ομάδας Δίας που τους παρακολουθούσαν διακριτικά. Πολύ διακριτική αστυνομία σε τέτοιες στιγμές. Πραγματικά δεν την ξέρουμε την ελληνική αστυνομία ως τόσο διακριτική, αλλά σε τέτοια θέματα είναι τόσο διακριτική. Η λέξη αποκτά πραγματικό νόημα. Διακριτική παρακολούθηση της αστυνομίας. Να δολοφονούν, να σπάνε κεφάλια, οτιδήποτε. Την πέσανε λοιπόν στα παιδιά εκεί πέρα. Έπεσε ματσούκι. Προσπαθούσαν οι άλλοι να προστατέψουν και τα κορίτσια που είχαν μαζί και τους πιο μικρούς πιτσιρικάδες της παρέας. Ο Παύλος βγήκε μπροστά, γιατί τι να σου πω τώρα, ίσως να είναι από τα καλύτερα παιδιά που γνωρίζει ποτέ, αλλά δεν σήκωνε και μίγα στο σπαθί του. Μισό λεπτό, έτσι όπως δίνεις την εικόνα και όπως το έμαθες και μας το λες, δεν πήγανε σε αυτόν μόνο, πήγανε σε μια ομάδα ανθρώπων. Ναι. Να γίνει το ίδιο όπως προχθές το πέραμα. Ο συγκεκριμένος ο μαχαιροβάλτης πήγε στον Παύλο κατευθείαν. Πήγε εκεί. Ναι. Και ο Παύλος λες ότι μπήκε μπροστά. Σε ναι, όλο αυτό. Ως και μεγάλη. Οι άλλοι ήταν μικρότεροι, η παρέα, ναι, οι άλλοι ήταν μικρότεροι. Ήταν μικρότερη σε τα παιδιά τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Και βγήκε ως μεγαλύτερος μπροστά. Τι κάνετε εδώ πέρα, δεν θα μας σκοτώσετε για τέτοια. Και τον σκοτώσαμε. Ναι. Η αλήθεια είναι, ναι, ότι. Πώς να το πω τώρα. Είναι μια συνέχεια, ναι, των καταστάσεων που ζούμε τόσο καιρό. Κάνανε δηλαδή προπόνηση στους Πακιστανούς, ένα από καιρό που μαθαίναμε, βγάζανε τα φυρμάνια ότι στην τάδε γειτονιά ένας Πακιστανός βίασε ένα κοριτσάκι ή ανάλογα, ή μια γριούλα, ανάλογα σε τι κοινό μιλάγανε. Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό, πιάσανε οι αλλοδαποί και βιάσανε και κάνανε και ράνε και μπήκαν στο σπίτι και σκότωσαν μια γιαγιά. Λέγανε, η ίδια γιαγιά είναι σε 15 διαφορετικές πλατείες όλη την Αθήνα. Ναι, ναι, ναι. Η οποία είναι και μάνα και γιαγιά κάποιου σαυγίτη. Ναι, ναι, ναι. Και πριν σκοτώνανε, ας πούμε, τους μετανάστες τις νύχτες στο μετρό που τους ξεμοναγιάζανε και σιγά σιγά διευρύνεται το ρεπερτόριό τους. Και σε Έλληνες, γιατί έχουμε ένα θέμα με τους Έλληνες. Μιλάμε για ένα παιδί, πώς να σου το πω τώρα, είναι ο ορισμός του καθαρά αντιφασίστα, χωρίς να ανήκει σε καμία οργάνωση, δηλαδή, τι να σου πω, δηλαδή που λένε τα παιδιά ότι ανήκει σε μια οργάνωση, τον ήταν. Πρέπει να έχει περάσει από την ΚΝΕ για να κάνει εξάμεινο. Αλλά δεν μπορούσε να στεριώσει κάπου. Ο Παύλος ήταν απλά αντίθετο σε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Τις φασιστικές νοοτροπίες. Αυτή ήταν η ουσία του Παύλου και μπορεί να τα ακούσει και στο λόγο του και στα τραγούδια. Και στα τραγούδια, ναι, στους στίχους, σε όλα φαίνεται αυτό. Λοιπόν, τώρα απλά τον σκοτώσανε γιατί διαφωνούσε μαζί τους. Ναι. Δεν ήταν ο Παύλος ούτε κανένα παιδί του κομματικού Σωλήνα. Τραμπούκος ή άνθρωπος. Τέτοια λέει για μένα ο Κασιδιάρης. Ναι. 10 χρόνια στη ζώνη. Τιμή σου. Μου έχει φύγει πλάτη να κουβαλάω σίδερα και είμαι παιδί του κομματικού Σωλήνα. Τιμή σου. Αν το λέει ο Κασιδιάρης, είναι τιμή για σένα. Δουλεύει στη ζώνη, έτσι. Ναι, δουλεύω στη ζώνη. Δουλεύει και ο Παύλος στη ζώνη μέχρι το 2003. Mm-hmm. Αλλά μετά ασχολήθηκε λίγο πιο σοβαρά με τη μουσική. Προσπαθούσε να κάνει κάποιες συναυλίες. Μην νομίζει τώρα ότι ήταν Εβραίο γνωστό. Πιο πολύ μέσω ίντερνετ, δωρεάν κυκλοφορούσε τραγούδια. 2-3 ευρώ έβαζε εισιτήριο συναυλίες. Ναι. Μαζί μου έκανε συναυλίες γιατί ήμασταν παλιά στο ίδιο συγκρότημα 5-6 χρόνια από τα 96-97 μέχρι και το 2001. Και κάναμε συναυλίες με ανοιχτή είσοδο, με, πώς το λένε, να μοιράζει το δωρεάν το υλικό του στο ίντερνετ. Ναι. Δεν ήταν δηλαδή, άμα μπαίνανε δύο καράβια στη ζώνη και του έλεγε ο πατέρας του που είναι συνάδελφος μεταλλεργάτης, πάμε ρε για δουλειά, θα πήγαινε για δουλειά. Ναι. Εργατό κόσμο χτυπάνε. Όχι, θα χτυπούσαν εφοπλιστή. Συγκεκριμένα εργατό κόσμο. Θα χτυπούσαν εφοπλιστή. Ακόμη και στους αλλοδαπούς που λένε ότι χτυπάνε, δεν έχουν χτυπήσει ποτέ Κινέζο. Γιατί υπάρχουν θέματα πολλά. Χτυπάνε συγκεκριμένους, πολύ συγκεκριμένους. Όχι, να, ότι το αίτημα είναι να χτυπήσουν οι Κινέζοι, μην το παρεξηγήσει κανείς. Απλά σε όλα είναι πολύ διακριτικοί και αυτοί. Έχουν πολύ συγκεκριμένη άποψη τι θα χτυπήσουν και τι πρέπει να χτυπήσουν και δεν είναι και πρωτότυπα. Τα έχουμε ζήσει και όταν σε άλλες χώρες ανέβαινε ο φασισμός. Ποιους ακριβώς χτυπάνε και με ποια σειρά. Υπάρχει φοβερή σύμπτωση και ακολουθία. Τι λένε τώρα εκεί στην περιοχή, τι αντίκτυπος υπάρχει, τι αισθήματα και συναισθήματα, φαντάζομαι όλοι το απόγευμα στην συγκέντρωση. Ναι, έχουμε πει εκεί πέρα 5.30 στην πλατεία, είναι Τσαλδάρη και... Ναι, στην Τσαλδάρη θα το βρούνε, δεν είναι, το έχω εδώ, πλατεία Ζαρντέν, Τριγωνάκι, Νίκης και Τσαλδάρη. Ναι, και... Η απάντηση που πρέπει να... Άκου θύμιο τώρα για να μην τα απολόγω. Η απάντηση πρέπει να δοθεί συλλογικά. Ναι. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους μαφιόζους, τους τραμπούκους της νύχτας, τα τσιράκια, τους μπράβους της εργοδοσίας. Οι ίδιοι είναι αυτοί οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής που τώρα το παίζουν ότι θα μπουν μέσα και θα δίνουν τους πολιτικούς, τους κακούς και τέτοια, που τους διορίζανε οι πολιτικοί, οι συγκεκριμένοι που τώρα υποτίθεται ότι τους κοντράρουνε. Οι ίδιοι τους διορίζανε στο Δήμο Περάματος εργάτη κήπων. Το άλλο και δεν τον ξέρει μια γλάστρα στο Περάμα. Ναι. Οι ίδιοι είναι που τον είχαν έξω από το γραφείο, τον είχε ο υπουργός της Νέα Δημοκρατίας, ο υπουργός εργασίας, τον είχε για μπράβο έξω από την πόρτα. Και να λέει: όχι, θα περάσουν μόνο οι πρόεδροι ή θα περάσουν τα διοικητικά συμβουλία για τη συνάντηση με τον υπουργό. Και μας έσπρωχνε με την κοιλιά. Βουλευτής Χρυσής Αυγής. Ναι. Οι ίδιοι είναι. Αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μάθει να λειτουργούν με πρακτικές υποκόσμου. Δεν μπορείς να τους αντιμετωπίσεις στο παιχνίδι τους, στο στοιχείο τους. Όπως έγινε χτες έγινε μεγαλειώδης πορεία στο Περάμα. Πώς να το πω, μεγαλειώδης. Ήταν ο απόήχος του Περάματος, προχτές μπλέκουν τώρα. 3.000 κόσμος μαζεύτηκε κάτω από όλα τα συνδικάτα. Κάναμε πορεία μέσα στο Περάμα. Δεν μπορούσαν να χτυπήσουν εκεί. Δεν μπορούσαν να χτυπήσουν εκεί. Πρέπει να ξεμοναχιάσουν κάποιον. Η νύχτα με μαχαίρια όταν ξέρουν ότι πάνε σε άοπλους, ναι, σε ανθρώπους ανυποψίες τους. Τον πιάσανε τον Παύλο μπόσικο. Κατάλαβες, τον ευρήκανε μπόσικο. Τον ευρήκανε με τα κορίτσια μαζί και με τους πιτσιρικάδες. Δεν μπορούσαν να έρθουν σε μια πορεία με 3.000 άτομα. Δεν τους παίρνει. Οπότε συλλογικά και μαζικά πρέπει να απαντήσει ο κόσμος. Όλοι μαζί στις κινητοποιήσεις σήμερα το απόγευμα έχουμε βάλει εμείς εκεί πέρα 5.30. Βάζουν και άλλοι φορείς από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Μα θα είναι νομίζω ένα διαρκές όλο το απόγευμα. Ναι. Από το μεσημέρι και μετά θα μαζεύεται κόσμος. Λοιπόν, η ουσία είναι αυτή. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος που τους έδωσε το πάτημα αυτό ότι εξελίσσεται το πράγμα. Υπάρχει διαρκής εξέλιξη. Πρώτα ήρθαν για τους Πακιστανούς, τώρα χτυπάνε τα παιδιά σας. Εγώ εδώ βλέπω μηνύματα. Το παιδί του Μαστροτάκη ήταν ο Παύλος. Δεν ήταν κανένα στρεγάρφο. Έκανε hip-hop και τέτοια. Και εγώ hip-hop κάνω. Υποτίθεται. Στα χαρτιά. Λαμαρίνες κουβαλά στα καράβια. Hip-hop κάνουμε. Τι hip-hop κάνουμε. Γιατί είναι κακό. Όσοι βγάζουν λεφτά τη μουσική, ρε. Γιατί κακό είναι, δεν κατάλαβα. Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή. Η επόμενη... Όποιον βρίσκουν και φυτοζωή, αυτόν ανοιχτυπάνε. Όποιον τορμάει στο στόχο χτυπάνε. Μετά θα είναι η μουσική. Θα είναι δηλαδή, έχει γίνει, θα είναι και η μουσική, ο στίχος και δηλαδή, οτιδήποτε. Δεν κατάλαβες, αυτό είναι. Και προσπαθούν τώρα στα κανάλια και στις εφημερίδες και στα site εδώ πέρα να το περάσουν. Λέει βεντέτα μεταξύ Κουκουέ και Χρυσής Αυγής στο Πέραμα. Καταρχάς, ο Παύλος δεν ήταν μέλος του Κουκουέ. Το είδα και εγώ προχθές αυτό. Πώς το λένε στις συλλογικές διαδικασίες λειτουργούσαν, δεν ήταν μέλος του Κουκουέ. Το είδα και εγώ προχθές αυτό σε κάποιο κανάλι, δεν θυμάμαι τώρα να σου πω, που έλεγε βεντέτα των δύο. Πρέπει να είναι δύο όμως βεντέτα. Για να γίνει βεντέτα, υποτίθεται ότι υπάρχει. Έρχεται αυτός, σκοτώνει έναν. Πάμε εμείς, σκοτώνουμε έναν. Δεν είναι, βγάζουμε εμείς αφίσες, έρχονται μας, σκοπανάνε, στέλνουν 9 άτομα στο νοσοκομείο. Γράφει άλλος ένα τραγούδι που λέει τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά και τον εμαχαιρώνουμε. Το δεν είναι βεντέτα, αυτό είναι δολοφονίες. Και υπάρχει συγκεκριμένος πολιτικός φορέας που είναι ηθικός αυτούργος και πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος που του έδωσε. Η ρημάδα, γιατί δεν μπορώ να βρίσω τώρα να μου στέλνει τα χαρτιά από το σουρού. Σε εμάς θα έρθει. Η ρημάδα, την ψήφο του, για να μην την πω αλλιώς και βρίσω, η ρημάδα την ψήφο του. Η συγκεκριμένη ήταν αυτό που υπονοήσει ψήφος. Η συγκεκριμένη ήταν αυτό που υπονοήσει. Του την έδωσε την ψήφο του, αυτός ο κόσμος που του την έδωσε είναι ηθικός αυτουργός. Το αίμα του Παύλου βρίσκεται στα χέρια όλων των αυτών. Πώς μπορούν να το ξεπλύνουνε. Ένας τρόπος υπάρχει. Απομονώστε τους. Δεν είναι σύνθημα αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να γίνει σύνθημα. Πρέπει να γίνει συνείδηση στον κόσμο. Τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά. Πόσο τσακίζε, δηλαδή, να τον πιάσει, να τον τσαλακώσει. Δεν είναι χαρτί. Ανθρώπινα. Απομονώστε τους. να μην μπορούν να βρουν τρόπο απάγιο να σταθούν, να μην μπορούν να μιλήσουν σαν άνθρωπο. Να κατεβαίνουν στη λαϊκή που μιλάνε εκεί πέρα και κάνουν παρέλαση μέσα στη λαϊκή, να του πετάνε γρήγορα ντομάτε. Συμφωνώ σε όλα, συνυπογράφω αυτά περίπου που έλεγα και εγώ. Κάποτε μου λέει η γιαγιά μου του πιανε λουκουμάδε που πάθουν και τα αρέσανε. Λοιπόν, η γιαγιά μου μου λέγε εμένα, μπαίνανε λέει μέσα οι χωροφύλακε, όταν έφευγε ο παππού μου, μπαίνανε μέσα στο σπίτι και τη δέρνανε τη γιαγιά μου και τη σπάγανε τα ντουλάπια, τα κατεβάζανε κάτω και του παίρνανε το ριζοσπάστη, το κανονικό το ριζοσπάστη, τον παράνομο, γιατί τον άλλο τη ασφάλεια τον αφήνανε και περιμένανε να μπουν μέσα να δίνουν τη γυναίκα, να λείπει άντρα. Τώρα δεν περιμένουν ούτε αυτό. Πάνε και σε πετυχαίνουν μαζί με τη γυναίκα να σε σπάξουν. Τι είναι αυτοί δηλαδή, προσπαθούν να μας το παίξουν χειρότεροι? Όχι, δεν μάσαμε, έχουμε δει και χειρότερα. Κρατάμε την αποφασιστικότητά σου, την ψυχραιμία, τον γνήσιο τρόπο που εκφράζεσαι. Ψυχραιμία τώρα, εντάξει, καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω πολύ καλά και νομίζω καταλαβαίνουν και ακροατές. Γιατί έναν άνθρωπο τον οποίο τον αγαπάς, τον εκτιμάς και δουλεύετε μαζί πάνω στο ίδιο μαδέρι, τον πατέρα του Παύλου, τον Μαστροτάκη, που πώς αντιμετωπίζει αυτός ο άνθρωπος, πώς καταφέρνει και μένει όρθιος. Χαρά στο κουράγιο του, έχουν δει πολλά τα μάτια του μες στο λιμάνι. Πολλά τα μάτια του, του Μαστροτάκη. Τι να πω, συλληπιτήρια στην οικογένειά τους, να τους συμπαρασταθούμε όλοι όπως μπορούμε και κυρίως να συμπαρασταθούμε στη μνήμη του Παύλου με την παρουσία μας στους δρόμους του αγώνα. Αυτό μόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέτρο. Είναι ο Πέτρος Πουντίδης. Είναι το άλλο άκρο. Εγώ θα κάνω την εξομοίωση. Ξέρω ότι δεν μας αρέσει αυτή η εξομοίωση. Το ένα άκρο είναι η δολοφόνη και το άλλο άκρο είναι αυτή η φωνή που ακούσατε με ήθος, ψυχραιμία και αγάπη για τον συνάνθρωπό του. Και φανταστείτε τώρα να ήταν στην αντίθετη πλευρά, να, ήταν, να έχει γίνει κάτι με Χρυσαυγίτη, οριόμενοι πώς θα έβγαιναν παντού και με το γνωστό σκυλιασμένο ύφος και τι θα λέγανε. Ακούσατε τα δύο άκρα στην κυριολεξία. Το επίπεδο του ενός, πώς εκφράζεται, που έχει χάσει τον κολλητό του το φίλο, που τον ξέρει από παιδί, και πώς συμπεριφέρονται, πώς συμπεριφέρθηκαν οι άλλοι χτες βράδυ. Σαν ένα τραγούδι που έχουν γράψει φίλοι του από το πρωί, ήταν το πρώτο βιντεάκι που κυκλοφόρησε στο YouTube. Έχει γραφτεί από παλιότερα βεβαίως, δεν είχαν προβλέψει. Κολλάνε όμως οι στίχοι σε αυτό που συνέβη. Συγκεντρώσει και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας το βράδυ, εννοείται 6 ώρα, 5.30 το Κερατσίνι, Θεσσαλονίκη στην Καμάρα 6 ώρα, Λάρισα 6 ώρα πλατεία Ταχυδρομείου, Κοζάνη 7 η ώρα κεντρική πλατεία, Μυτιλίνη 6 ώρα πλατεία Τσαφούς και έρχονται κι άλλα. Για να σε θυμάμαι ένα τραγούδι για σένα, οι φίλοι στο χαρίζουν, είσαι εδώ για μας τα πάντα. Κύριο σε θυμίζουν, δεν αλλάξανε πολλά, εδώ κάτω ακόμα. Μονάχα οι Κυριακές που αλλάξανε χρώμα. από πατήματα μοιάζει ο ρυθμός. Όχι, δεν κάνεις λάθος. Σου θυμίζει κάτι από πριν, μα έχει αλλάξει. Κατά βάθος από τη ζωή μου τις εικόνες που αλλάζουν στη στιγμή. Μοιάζω με ακροβάτι πάνω σε φαγωμένο σκηνή. Υπάρχουν καταστάσεις που αλλάζουν όλο σου το εγώ. Και δεν χρειάζεται να είσαι σίγουρος παρά μονάχα ένα λεπτό κοινατικό. Για να δεις και την άλλη πλευρά. Πες μου στα αλήθεια πως σου αξίζει μια αγκαζιά τελικά. Σου μοιάζει λύπη, σου μοιάζει οργή, ίσως σου μοιάζει και θυμός. Όμως και ο χρόνος τώρα μπροστά μου φαίνεται κι αυτός τόσο μικρός. Για να σβήσει από το μυαλό μου την τελευταία εικόνα. Δυο ίχνοι απορώντες του βρώμικου δρόμου το γκρίζο χρώμα. Το ξέρω σίγουρα κι εσύ θα το σκεφτώσουν κάπως έτσι. Αλλά στα αλήθεια ποιος μπορεί να πει την τελευταία λέξη. Στεγνώσανε τα δάκρυα, μα το χειρότερο απ' όλα νέπα. Ακόμα και Κυριακές έχουν αλλάξει τώρα πια χρώμα. Θα μπει εικόνα, το ξέρω πως κάποια στιγμή θα σβήσει. Όμως υπάρχει κάτι στη μνήμη μου που χρόνια θα κρατήσει. Είναι αυτή η δικιά σου τελευταία εικόνα. Εξάλλου υπάρχει και το γένιο σου που το ακούω ακόμα. Τον Βασίλη Κουφόπουλο σήμερα το βράδυ. Να μια απάντηση. Μία από τις πολλές απαντήσεις. Να μια σοβαρή και καθώς πρέπει και όπως πρέπει απάντηση του Μανώλη Γλέζου. Θα είναι εδώ στο στούντιο του Real σήμερα το βράδυ. Μην το χάσετε. Και αν το χάσετε, θα το βρείτε μετά από τον Ενικό, από το Real.gr. Θα έχουμε και εμείς κάποια κομμάτια, φαντάζομαι, αύριο, ανάλογα βέβαια και τις εξελίξεις και τα γεγονότα. Θα σας πω τώρα μια πρόταση. Ξέρω στους μισούς δεν θα αρέσει. Η τελική μάχη με τον φασισμό. Όπως έχει δοθεί και στο παρελθόν, είναι νομοτέλεια αυτό, γιατί είναι δύο ιδεολογίες που είναι γεννημένες για να συγκρουστούν. Πάντα η μία νικάει την άλλη, ενώ η πρώτη νικάει προσωρινά, η δεύτερη έρχεται και νικάει. Και είναι και νομοτέλεια. Ξαναλέω, δεν αρέσουν σε πολλούς αυτά. Είναι ο κομμουνισμός και ο φασισμός. Το έχουμε ζήσει με πολύ έντονο τρόπο και αποτύπωμα τη δεκαετία του 40. Σήμερα το πρωί στην Καλαμάτα, έχουμε απεργίες σήμερα όλη τη μέρα και διαδηλώσεις όπως ξέρετε. Σήμερα το πρωί στην Καλαμάτα, όπως πήγαινε εκεί το πάμε, στην πορεία του, κάποια στιγμή λοξοδρόμησε, πέρασε από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Καταγγελία! Τη στιγμή που το εργατικό κίνημα και οι σύμμαχοι του βρίσκονται στους δρόμους, το μακρύ χέρι του συστήματος προσπαθεί να τρομοκρατήσει τον εργαζόμενο λαό. Ενέδρα γαμά του έφτιαξαν στην αμφίαλη άτομα που αναγνωρίστηκαν από τα θύματα σαν χρυσαυγίτες. Η επίθεση έγινε λίγο πριν τις 12 τη νύχτα της 3ης προς Τετάρτη με θύμα ένα 34χρονο νεαρό ο οποίος χτυπήθηκε με μαχαίρι και ξεψύχησε. Οι δράστες χτύπησαν ευνηδιαστικά και με μαφιόζικο τρόπο σε μια επίθεση που θυμίζει πολύ τον τρόπο που έδωσαν και στο πέραμα όταν επιτέθηκαν σε πρωτοπόρους κομμουνιστές συνδικαλιστές της περιοχής. Οι εργαζόμενοι έχουμε έναν και μόνο δρόμο. Να προχωρήσουμε με φοβία σε συστηματική οργάνωση και οργανωμένη αυταρχία που αμφισβητεί όχι μόνο την κυβέρνηση αλλά και τη μήτρα που δημιουργεί τα μνημόνια και κάνει κόλαση τη ζωή του λαού. Αυτά λοιπόν στην Καλαμάτα σήμερα το πρωί. Το βιντεάκι υπάρχει επίσης στο YouTube. Ό,τι βρίσκαμε και ό,τι μπορέσαμε να μαζέψουμε το μεταδίδουμε εδώ. Η εκπομπή είναι ειδική στόχευση σήμερα και όχι μόνο η εκπομπή, νομίζω η ζωή σήμερα. Αντιφασιστική πορεία στο Βόλο είναι 6 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Ελευθερίας. Και ζητάτε ακροατές να ξαναπούμε για το κερατζίν. Εννοείται, δεν χρειάζεται στις 5.30, στις 6, από το μεσημέρι και μετά θα πηγαίνει κόσμος. Το σημείο να σας πω, στην Τζαλδάρη, έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορείτε, φαντάζομαι, να προσεγγίσετε ακριβώς το σημείο. Προς το κερατζίν, σήμερα το απόγευμα, όλοι θα είμαστε εκεί. Μην ξεχνάμε όμως, οι μέρες έχουν κινητοποιήσεις, έχουν διεκδικήσεις για αυτονόητα πράγματα. Και σήμερα είναι στο δρόμο άνθρωποι, και χτες και προχτές, και από ό,τι φαίνεται και τις επόμενες ημέρες. Έχουμε καταντήσει να γινόμαστε ζητιάνοι παντού. Και αυτή τη στιγμή εμένα δεν με ρωτάει κανείς πώς θα τα βγάλω πέρα. Δεν μπορεί να πετάξει στον δρόμο 2.500 οικογένειες. Να βρούμε πού δουλειά από εδώ και πέρα. Ποιος θα μας τα πληρώσει όλα αυτά. Μα τι νομίζουν, εγώ δεν βλέπω την ανεργία, δεν νιώθω τον πόνο. Γιατί πονώ για τον τόπο αυτό και πονώ για την κατάσταση κάθε Έλληνα. Εμείς εργαζόμαστε σκληρά και και επενδύουμε στην αισιοδοξία. Δεν είναι μόνο να ταΐσουμε τις οικογένειές μας, ναι. Είναι και να πληρώσουμε τις εφορίες, όλα αυτά. Κι εγώ είμαι τρίτεκνη μητέρα, ναι. Ο σύζυγός μου εδώ και 3 χρόνια είναι άνεργος, τα παιδιά μου δεν δουλεύουν, τι να σας πω, έχουμε το δάνειο. Είμαι μητέρα παιδιού με ειδικές ανάγκες και άλλα 2 παιδιά, η μία η κόρη μου σπουδάζει, δεν ξέρω να το πω το παιδί να γυρίσει πίσω στις αίρες. Έκανα 18 χρόνια να πιάσω μια θέση, είχα δουλειά προτού να πιάσω στο βρεφονιπιακό σταθμό, έφυγα από εκεί και τώρα με διώχνουν. Με νοικιωμένο και μου έχουν κάνει έξωση αυτή τη στιγμή. Έχει καταντήσει τον κόσμο να μην μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Να ντρέπεται που περπατάει. Εγώ νομίζω ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να τελειώσουν. Να βρούμε πού δουλειά από εδώ και πέρα. Τι είναι για μας. Ποιος θα ανοίξει τις πόρτες να μας πάρει στα 50. Επίσης υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι και η ανεργία φρέναρε. Η επιβράδυνση της ανεργίας έχει ήδη καταγραφεί. Θα σταματήσουμε λίγο το Σαμαρά γιατί έχουμε επεισόδια κάτω στο κέντρο. Πάμε στη συνάδελφο Αθανασία Αγγελοπούλου να μας πει τι γίνεται. Έλα Αθανασία. Υπάρχει ένταση λοιπόν τα τελευταία λεπτά στη μεγάλη διαδήλωση της ΑΔΕΔΗ που βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας. Πριν από λίγο ομάδα εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία έσπασε τις κορδέλες της αστυνομίας της Βασιλής Σοφίας και κινήθηκε απειλητικά προς το φραγμό με τις κλούβες που στείνεται κάθε φορά εδώ έξω από την Βουλή. Οι διαδηλωτές ήρθαν αντιμέτωποι με τα μάτια μετά από κάποιους προφυλακισμούς οπισθοχώρησαν. Ωστόσο τώρα υπάρχει νέα ένταση με ομάδα νεαρών διαδηλωτών πια να επιτίθεται προς τις δυνάμεις των ΜΑΤ πετώντας ξύλα και αντικείμενα και μπουκάλια με νερό. Απειλείται μεγάλη ένταση εδώ στην οδό Βασιλής Σοφίας, στο συλλαλητήριο, το μεγάλο συλλαλητήριο της ΑΔΕΔΗ, που ξεκίνησε από την πλατεία Κλαφμόνο στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας που πραγματοποιούν από σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Μάλιστα. Αυτή την εικόνα έχουμε από το κέντρο. Ευχαριστούμε, Αθανασία. Συνεχίζεις σε 7 λεπτά έτσι κι αλλιώς θα ξεκινήσει το μαγκαζίνο να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει και εκεί. Αυτό είναι το τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Τραγούδι του Δολοφονηθέντος από χέρι Χρυσαυγίτη. Στα Χανιά, πριν λίγο, επεισόδιο έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Μας λέει εδώ η ακροάτρια. Έπεσαν δακρυγόνα, κάνει και σχόλιο, τους φυλάνε καλά. Τα επεισόδια έγιναν κατά το τέλος της προγραμματισμένης πορείας και το απόγευμα έχει στα Χανιά, βεβαίως, στην πλατεία Αγοράς, 6 ώρα. Και σε άλλες περιοχές μου στέλνετε, ρωτάτε για τη Χαλκίδα, ψάξτε το, μη ρωτάτε εμάς. Βρείτε και επίσης ρωτάτε αρκετοί, τα είχα μέσα στο γραφείο, τώρα δεν προλαβαίνω. Τα λεωφορεία που πάνε σήμερα στη συγκεκριμένη περιοχή, να σας τα έλεγα. Μπείτε στο ίντερνετ, υπάρχουν, το έχουν αναρτήσει πάρα πολύ τις λεωφοριακές γραμμές που μπορείτε από το κέντρο να κατευθυνθείτε προς το Κερατσίνι. Κάθε αμάξι που περνάει, κάθομαι και το μετράω. Σαν στιγμές από τη ζωή μου και θυμάμαι πως γερνάω. Μα δεν είναι εκεί κανείς για να μου κρατήσει το χέρι πριν από την τελευταία μου πτήση. Σαν άγγελος που τον παράδεισο έχει παρατήσει. Γυρνάω πάλι πίσω στην παιδική μου φύση και κουρνιάζομαι. Κατά από την κουβέρτα να κρυφθώ, πάλι ταράζομαι. Ναι, και θέλω να απομακρυνθώ από κάθε τι που χρόνια τώρα με φοβίζει. Έχει πάψει πλέον η καρδιά μου να εχμαλωτίζει. Κάθε λεπτό, κάθε στιγμή και κάθε ώρα που ο χρόνος απλόχερα ζωή μου έχει χαρίσει. Και κρατάω σπιχτά, δεμένη και θυμωμένη, την ανάγκη να ξεφύγω από το μικρό κοσμό μου. Αφήνω μια ματιά τελευταία προς τον ουρανό μου και μ' ανοιχτά τα χέρια ούτα από το παράθυρο μου. Αυτός είναι και ο τίτλος του τραγουδιού, από το παράθυρό μου, από αυτό το παράθυρο. Σας ευχόμαστε καλό υπόλοιπο, όχι ψυχραιμία ή δημιουργική ψυχραιμία. Θα τα πούμε πάλι αύριο, ραντεβού στο Κερατσίνι το απόγευμα. Γεια σας. Από το παράθυρο μου κάνω τον κόσμο δικό μου. Για να τον όσο κληρώνω μια στο γιο μου. Πάρε και τον ήρω μου. Είναι το μόνο που μου έχει απομείνει δικό μου. Από το παράθυρο μου το μόνο δώρο στο γιο μου. Ένα κομμάτι γκρίζω από τον ουρανό μου. Δύο δάκρυα στα μάτια και μια προσευχή που κάνω απόψε προς τον Θεό μου.